Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Алесь Пашкевіч. Рух. Раздзел 15. Галава раскалвалася, і здавалася, нехта спрабаваў у яе закруціць вялікія балты, не баючыся сарваць разьбу. Скрозь боль Дызель дайграў пятую санату Бетховена і падняўся ў кабінет, адкрыў акно, зваліўся ў фатэль і марудна выкурыў цыгару. Затым падцягнутым і бадзёрым з'явіўся за вячэрнім сталом. Зрабілі урокі? Загадкава агледзеў дзяцей і насунуў пенсне. Так, запэўніў Рудольф малодшы, а дачка шчыра заківала галавой, дажоўваючы пірог. А дарэмна паспяшалі, заўтра прагуляеце школу, мы паедзем у госці. Да каго? Ажывіліся адначасна дзеці і жонка. Да яго вялікасці кайзера, агаломшыў Дызель. З'явілася пакаёўка і здзівілася маўклівай паўзе, нерашуча спытала: «Дазволіце, хэр Рудольф, падаваць вам?» «Не, дзякуй, мне толькі гарбаты». Назаўтра яны праехалі на аўто паўз Брандэнбургскую браму, мінулі зялёную Унтэр-ден-Лінден і пасля палацавай плошчы перад самай Шпрэе павярнулі направа ў цэнтральны ўезд берлінскага гарадскога палаца, галоўнай рэзідэнцыі нямецкіх імператараў. Пакуль дзеці разглядвалі фантан Нептуна, два вартавыя з паласатых будак праверылі дакументы і, казырнуўшы, узнялі шлагбаум. Праз доўгія калідоры іх правялі ў вітальню і прапанавалі прысесці. Роўна а 12:00 расчыніліся дзверы і ўвайшоў кайзер. Спачатку ён павітаўся з Дызелем, затым з яго жонкай і дзецьмі. «Пачнём з урачыстага!» Імператар усміхнуўся і ўручыў госцю ганаровы дыплом вынаходніка. «Мы вельмі ўражаныя вашымі, гэр-інжынер, поспехамі і спадзяёмся, што ваш талент будзе працаваць і на росквіт нашай імперіі. Я хачу пазнаёміць вас з шэфам ваеннага кабінета генералам Хюльзенам», кіўнуў генералу і сказаў ужо абодвум: «Думаю, у вас павінны з'явіцца агульныя тэмы, а цяпер, калі ласка, ў сталовую». Справа ад сябе кайзер пасадзіў Дызеля з жонкай і дзецьмі, злева генерала Хюльзена. Стол быў сервіраваны проста, адно на фоне белага посуду вылучаўся залаты званок, якім Вільгельм II карыстаўся, калі надыходзіў час чарговай стравы. Падалі рыбны суп, смажаніну і чырвонае віно, дзецям сок, затым фруктовы дэсерт і гарбату. Кайзер увесь час гаварыў, паварочваючыся да Дызеля. Інжынер уважліва слухаў і амаль не дакрануўся да ежы. Сам жа кайзер паспяваў вельмі хутка распраўляцца са стравамі, хоць і адной рукой. Ён... Кайзер карыстаўся адмысловым відэльцам, які з другога боку меў лязо. Нарадзіўся з пашкоджанай рукой, на пядзю карацейшай, і ўвесь час мусіў хаваць гэты недахоп. «Мы ведаем, да якіх рэвалюцыйных зменаў могуць прывесці вашыя рухавікі. Імі найперш цікавяцца замежныя краіны. Расійскае марское міністэрства замаўляе іх для сваіх кананерак і нават падводных лодак. Не адстаюць і французы з ангельцамі. У сваю чаргу і мы, хэр Дызель, спадзяемся, што вы, як немец, не адмовіцеся папрацаваць на эканоміку і абарону нямецкай імперіі». Кайзер перастаў жаваць, выцер сурвэткай вусы і пранікнёна ўгледзеўся ў гостя. «Вашая вялікасць, дазволю сабе сказаць аб тым, што з усімі сваімі вынаходніцтвамі я найперш звяртаўся на нямецкія заводы і ў міністэрствы, але там маімі распрацоўкамі не зацікавіліся. Многія нават не адказвалі на мае лісты, больш за тое, мяне пачалі называць ворагам прамысловых інтарэсаў Германіі, бо мой рухавік стаў канкураваць з паравымі, а гэта значыць з вугальнымі манапалістамі. Але ж я не вінаваты ў тым, што асноўнай крыніцай энергіі ў недалёкім будучым стане нафта. Кайзер узняў бровы, хітнуў галавой і акуратна распраміў адпрасаваныя трыкутнікі каўняра белай кашулі, памацаў пад імі срэбны імператарскі крыж і запэўніў дызеля. «Падобнае больш не паўторыцца, мы будзем актыўна ўдзельнічаць у абнаўленні нашай эканамічнай і ваеннай машыны і выкарыстоўваць вашыя распрацоўкі». Цяпер кайзер перакінуў погляд на свайго ваеннага міністра. «Менавіта!» – абудзіўся і генерал Хюльзен. «Не зважаючы на тое, што ў нас безліч запасаў вугалю, але няма нафты, мы зацікаўлены ў аператыўным тэхнічным абнаўленні як арміі, так і эканомікі. Я нядаўна прачытаў у адной з газет наступную фразу, якая бачыцца знакавай – «Урад, які можа сачыць за вытворчасцю нафты, патрэбнай для войска, такі ўрад выйграе бітву, яшчэ не пачаўшы яе. Вось, а калі да нафты прыкладзецца і тое, што яе спажывае, маю на ўвазе вашы гэр-дызель-маторы. Мне далажылі, што расійскі завод Нобеля выпусціў новы рухавік вашай сістэмы у 10 разоў магутнейшы за ўсе вядомыя». І ўжо ёсць прапановы выкарыстоўваць яго на электрастанцыях, заводах, млынах, не гаворачы пра флот. «Так, мы катастрафічна адстаем!» Кайзер ахвотна падтрымаў шэфа ваеннага кабінета і нечакана прапанаваў. «А што, калі гэр-дызель адкліча свае патэнты на рухавік? Мы гатовы знайсці сродкі, каб астудзіць фінансавыя прэтэнзіі замежных вытворцаў». Дызель нават падумаў, што кайзер жартуе, але па вачах і сур'ёзным выразе твару манарха было відно адваротнае. «На жаль, вашая вялікасць, гэта немагчыма», – падбіраў неабходныя далікатныя словы Дызель. «І наогул праз год тэрмін дзеяння майго патэнта на рухавік, які працуе на саляройле, заканчваецца, і яго змогуць вырабляць удасканальваць тысячы інжынераў на сотнях заводаў. Такі лёс усіх вынаходнікаў – развітвацца са сваім стварэннем». «І вы так проста пра тое гаворыце?» – здзівіўся кайзер. Дызель усміхнуўся. «Самы радасны час для вынаходніка – момант узнікнення ідэі. Яе ніхто ў яго не адбярэ. Гэта час роздумаў і творчасці. Выкананне ідэі – перыяд пераадолення супраціўлення прыроды, а ўкараненне вынаходніцтва ў жыццё – гэта барацьба з дурнотай, зайздрасцю, злосцю ды чужымі інтарэсамі. Гэта пакуты, нават калі ўсё, як у маім выпадку, заканчваецца перамогай». Яны ўжо дапілі гарбату, і кайзер прапанаваў працягнуць размову ў канцылярыі, а фрау Дызель з сынам і дачкой павялі на экскурсію па палацы. У канцылярыі падалі цыгары, і кайзер распачаў маналог аб міжнародным становішчы. Ён захоплена гаварыў пра палітыку Германіі на Каўказе і адносінах з султанскай Турцыяй. «Усе сілы народа і кіраўніцтва мусяць працаваць на эканамічнае і палітычнае панаванне германскай імперіі, і памятаць мы павінны як пра вугальныя, так і пра нафтавыя радовішчы. Самі падумайце, тона расійскай нафты цяпер каштуе ўдвая даражэй, чым год таму. І мы не можам не бачыць, што з кожным днём абвастраецца барацьба за нафтавыя рынкі і тэрыторыі. Заварушыліся ўсе, у тым ліку і Англія, якая нядаўна заключыла саюз з Расіяй. Арміі іх моцна мадэрнізуюцца, але мы не будзем глядзець на тое скрозь пальцы. Нашыя канструктары і ўвесь ваенны махавік не стаяць на месцы. Вось да прыкладу прапанова прафесара Фідлера аб выкарыстанні ў абарончых лініях агнямётаў. Паспрабавалі ашаламляльны вынік. Хай цяпер тыя англічане паспрабуюць высадзіцца ў Шлезвігу, спалім за некалькі секунд. Кайзер упэўнена расціснуў цыгару і працягнуў. Гэта толькі адзін прыклад, наогул жа мы ўсе, і кіўнуў на генерала Хюльзена, зацікаўлены ў выкарыстанні вашага інтэлектуальнага патэнцыялу. Спадзяюся, вы не супраць працаваць у імя будучыні свайго народа. І не чакаючы адказу, закончыў. Распарадзіцеся, генерал, каб нашага гостя пазнаёмілі з прафесарам Фідлерам. Хацелася б, каб хэр Дызель дапамагаў яму ўдасканальваць агнямётныя сістэмы. Ну і адпаведна, не забудзьце пра годнае фінансавае забеспячэнне.